ในช่วงฝ่ายรัชการของพระราชาดาวิดพระองค์ทรงห่วงใยในการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อการสร้างพระวิหารใหญ่ที่ปรารถนาจะสร้างขึ้นเพื่อถวายเกียรติแก่พระเจ้าแต่พระเจ้าตรัสว่าพระราชาไม่ควรสร้างพระวิหารของพระเจ้าเพราะมือเปื้อนเลือดมากมายจะให้โซโลมอนพระโอรสเป็นผู้ทำหน้าที่สร้างพระราชาดาวิดอยากเห็นพระวิหารตามที่ใฝ่ฝันไว้ให้เป็นพระวิหารที่สวยงามที่สุดในโลก อโดนิยาลูกแม่เจ้าเข้าหาพระบิดาระยะหลังนี้ไหมเจ้ารู้ใช่ไหมว่าพระองค์ไม่ค่อยสบายนอนอยู่บนเตียงซะเป็นส่วนใหญ ่ครับแม่ข้าทราบดีแม้ว่าพระองค์จะไม่รู้แต่ผมไปที่วังอย่างเงียบๆเพื่อสอบถามสุขภาพของพระบิดาจากนางอาวิชักหญิงรับใช้คนสวยที่คอยปฏิบัติดูแลพระองค์อยู ่อย่างนั้นเหรอลูกชายรูปหล่อของแม่มองหาผู้หญิงสวยแล้ว ใช่ครับแม่ผมไปที่นั่นทำทีขอทราบเรื่องอาการพระบิดาเพื่อจะได้พบกับเธออ โดนิยาแม่คิดว่าพ่อไม่รู้อะไรมากนักหรอกว่าขณะเนี้ยเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นยังไงประเทศต้องการกษัตริย์องค์ใหม่เพื่อดูแลปัญหาบ้านเมืองแม่คิดว่าเจ้าควรจะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปตอนนี้เลย ก่อนเสด็จพ่อสิ้นพระชนเหรอ ทำไมล่ะนี่อย่ามองแม่ผิดๆนะแม่ไม่ได้แนะนำให้เจ้าพยายามทำเหมือนกับอับสโลมพี่ชายของเจ้าทำนะเขาต้องการฆ่าพระบิดาเพื่อจะเป็นกษัตริย์เสียเองเจ้าเพียงแต่ปล่อยให้พระองค์มีชีวิตต่อไปเรื่อยๆเพราะคงอีกไม่นานนักหรอก แต่ผมคิดว่าพระบิดาต้องการให้ซาโลมอนขึ้น แม่รู้ดีพระนางบัตเชบาก็คิดเหมือนกันว่าพระบิดาจะแต่งตั้งให้ลูกชายของเธอขึ้นครองบัลลังก์แต่โซโลมอนยังเด็กเกินไปถ้าเจ้าหาคนที่มีอิทธิพลมาสนับสนุนเจ้าก็ประกาศตัวขึ้นเป็นกษัตริย์และครองบ้านเมืองได้ทันที ความคิดยอดเยี่ยมมากผมจะเริ่มจัดการเรื่องนี้เลยสิ่งแรกที่ผมอยากได้ก็คือรถม้าและคนอีก50เพื่อวิ่งนำหน้าผมต้องการปรากฏตัวให้คนในบ้านเมืองได้เห็นหน้าให้เป็นที่รู้จักท่านแม่ทัพโยอาฟข้ามีเรื่องจะมาขอความช่วยเหลือจากท่านประเด็นสำคัญมาก เจ้าชายอโดนิยาขอทรงบอกสิ่งที่พระองค์ปรารถนาเถิดข้ายินดีช่วยเหลือทุกเรื่องที่ทำได ้ท่านทราบดีว่าพระบิดาไม่ค่อยสบายแต่ไม่ได้เข้าร่วมในเรื่องของการปกครอง จริงพ่อรับ ข้าคิดว่าในฐานะที่เป็นโอรสองค์โตข้าควรรับช่วงต่อจากพระบิดาตอนนี้เลย เอาชีวิตพระบิดาของพระองค์เลยเอ้ยข้าช่วยไม่ได้หรอกเรื่องนี้ช่วยไม่ได้แน่ ไม่ไม่ใช่พระบิดาจะยังใช้ชีวิตอยู่ต่อไปแต่ข้าจะปกครองบ้านเมืองแทนพระองค์เห็นด้วยไหม แล้วจะทำยังไงกับเจ้าชายโซโลมอนโอรสของพระนางบัตเชบาล่ะครับพระบิดามีพระดำริจะให้ ดูสิเขายังเด็กอยู่เลยอย่างไรก็ดีนะหากท่านเข้าข้างข้าแล้วก็ข้าก็จะมีกองทัพหนุนหลังระยะหลังมาเนี่ยข้าได้ผูกมิตรกับอบิยทาปุโรหิตคนหนึ่งข้าคิดว่าเขาจะเห็นด้วยกับข้าแน่ข้าไม่แน่ใจว่าสาโดปุโรหิตอีกท่านหนึ่งจะคิดยังไง ทั้งหมดเนี่ยจะต้องทำให้สำเร็จแบบจู่โจมบางคนที่เราไม่แน่ใจเราต้องไม่เผยความลับนี้ให้เขารู้จะต้องเก็บเรื่องนี้ไม่ให้พระราชาดาวิดรู้จนกว่าทุกอย่างจะสำเร็จและกษัตริย์ดาวิดจะทำอย่างไรต่อไป พระบิดาปล่อยฉันตามสบายอยู่แล้วพระองค์ไม่เคยเข้ามายุ่งอะไรด้วยเลย ผู้เผยพระวจนะนาธานคือพระสหายคนแรกของพระราชาดาวิดที่ทราบว่าเจ้าชายอโดนิยากำลังคิดวางแผนประกาศการเป็นกษัตริย์ในงานเลี้ยงใหญ่ที่เอนโรเกลนอกกรุงเยรูซาเล็มเขาจึงรีบไปแจ้งข่าวให้แก่พระนางบัตเชบา ข้าแต่พระราชินีบัตเชบาพระองค์ได้ยินข่าวไหมว่าเจ้าชายอโดนิยาบุตรของพระนางฮัดกิตได้ตั้งตัวขึ้นเป็นกษัตริย์โดยที่พระราชาดาวิดไม่ทราบเรื่องเลยข้าพระบาทจึงขอแนะนำพระนาง เพื่อจะช่วยป้องกันชีวิตของพระนางและพระโอรสโซโลมอน ได้ได้ขอบใจท่านมากนะ ขอเชิญพระราชินีเสด็จเข้ามาข้างในเพคะวันนี้พระราชาทรงพระสำราญดีเพคะข้าพระบาทเพิ่งถวายเครื่องดื่มไปเมื่อกี้นี่เอง ขอบใจนะอบิชักข้ามีเรื่องสำคัญต้องทูลพระราชา เชิญเสด็จเข้าไปเพคะพระราชาทรงยินดีที่ได้พบพระนางค่ะ พระนางบัตเชบาคุกเข่าลงต่อหน้าพระราชา เจ้าต้องการสิ่งใดเหรอบัตเชบา ข้าแต่พระราชาพระองค์ได้สัญญากับหม่อมฉันต่อหน้าพระพักของพระเจ้าแล้วว่าโซโลมอนบุตรของหม่อมฉันจะได้เป็นกษัตริย์ต่อจากพระองค์และเขาจะได้นั่งบนบัลลังก์ของพระองค ์ใช่ใช่ใช่เจ้าพูดถูกแล้ว แต่ตอนนี้เจ้าชายอาโดนียาได้เป็นกษัตริย์แล้วพระองค์ไม่ทรงทราบเรื่องนี้เลยเหรอเขาได้ถวายเครื่องบูชาใหญ่ด้วยวัวตัวอ้วนและแกะอีกมากมายได้เชิญโอรสของพระองค์ปุโรหิตอาบียาธาท่านแม่ทัพโยอาบแต่พวกเขาไม่ได้เชิญเจ้าชายโซโลมอนฝ่าบาทเพคะสายตาทุกดวงของคนอิสราเอลจ้องมายังพระองค์อยากรู้ว่าพระราชาจะให้ใครนั่งบนบัลลังก์ต่อจากพระองค์เพคะไม่อย่างนั้นเมื่อใดที่สิ้นฝ่าบาทไปแล้วชีวิตของหม่อมฉันและลูกโซโลมอนจะต้องตกอยู่ในอันตรายแน่นอนเพคะ ขอประทานอภัยเพคะท่านผู้เผยพระวจนะนาธานมาที่นี่เพื่อขอเข้าเฝ้าฝ่าบาทเพคะ นำเขาเข้ามาได ้พระนางบัตเชบาออกไปจากห้องบรรทมจากนั้นนาธานได้ย้ำสิ่งที่พระนางได้ทูลต่อพระราชา แต่ข้าพระบาทท่านปุโรหิตซาโดกและเบนายาและโอรสโซโลมอนเขาไม่เชิญเข้าร่วมงานข้าแต่ฝ่าบาทนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำโดยไม่ต้องการให้ข้ารับใช้ได้รู้ว่าผู้ใดจะขึ้นครองบัลลังก์ต่อจากพระองค์หรือพระยะค่ะ เรียกพระนางวัชิบาให้ข้าหน่อยสิพระเจ้าทรงพระชนอยู่ชั้นใดพระองค์ผู้ทรงช่วยกอบกู้ข้าให้พ้นจากปัญหาทุกอย่างข้าจะจัดการทุกอย่างในวันนี้ตามที่ข้าได้สาบานกับเจ้าในพระนามของพระเจ้าว่าโซโลมอนโอรสของข้าจะได้เป็นกษัตริย์ต่อจากข้าและจะนั่งบนบัลลังก์นี้แทนข้า ขอบพระทัยพิฆาตฝ่าบาทท หารมาแล้วเหรอส่งข่าวไปให้ท่านปุโรหิตสาดกผู้เผยพระวจนะนาธานและผู้บัญชาการเบนายาด่วนที่สุด จะไม่เข้าฝ่าบาท ข้าได้เรียกท่านทั้งหลายมาวันนี้ก็ด้วยเรื่องด่วนจงนำทหารราชองครักษ์ของข้าไปกับพวกท่านให้ซาโลมอนลูกข้านั่งบนล่อของข้านำเข้าไปที่น้ำพุกิโฮนณที่นั่นจงให้ปุโรหิตสาดกและนาธานผู้เผยพระวจนะเจิมเขาให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลเป่าแตรประกาศว่าขอให้พระราชาซาโลมอนจงทรงพระเจริญจากนั้นนำเขาขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์ของข้า อาเมนขอพระเจ้าแห่งพระราชาประกาศเช่นนี้ขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเจ้าชายซาโลมอนเหมือนกับที่พระเจ้าได้ประทับอยู่กับฝ่าบาทขอให้ราชอาณาจักรของพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าสมัยของฝ่าบาท ขอให้พระราชา ทรงพระเจริญ ขอให้พระราชาโซโลมอนทรงพระเจริญ อภิยตาฟังดูน่ะสิมีเสียงอะไรดังมาจากเมืองหลวงน่ะ ข้าไม่รู้โยนาธานลูกของข้าอยู่ที่ประตูน่าจะรู้เรื่องนะ เข้ามาสิคนที่มีเกียรติเช่นเจ้าจะต้องนำข่าวดีมาให้ ไม่ใช่ข่าวดีฝ่าบาทพระราชาดาวิดของเราได้ตั้งเจ้าชายซาโลมอนเป็นกษัตริย์แล้วมีปุโรหิตสาดกและผู้เผยพระวจนะนาธานและเบนายาพร้อมองครักษ์ของพระราชาโซโลมอนนั่งบนล่อของกษัตริย์ดาวิดไปยังกีโชนเพื่อรับการเจิมเป็นกษัตริย์จากนั้นทั้งกรุงต่างร้องส่งเสียงแสดงความยินดีขณะนี้ ขบวนไปถึงพระราชวังโซโลมอนได้ขึ้นดั่งบนบัลลังก์แล้วพะยะค่ะ แล้วพระบิดาดาวิดของข้าล่ะไปไหน พระองค์ไม่แข็งแรงพอจะเข้าร่วมพิธีได้แต่ก็ได้มีข้าราชการไปกราบทูลแสดงความยินดีถึงห้องบรรทมแล้วพะยะค่ะพวกเขาบอกว่าพระราชาทรงก้มลงนมัสการที่เตียงสรรเสริญพระเจ้าที่ทรงให้พระองค์มีชีวิตจนได้เห็นผู้สื่อพระราชบัลลังก์พะยะค่ะ เมื่อได้ยินกันทั่วบรรดาแขกในงานของเจ้าชายอโดนิยาต่างลุกขึ้นด้วยความตกใจและกระจัดกระจาย กราบทูลพระราชาโซโลมอนเจ้าชายอโดนิยาทรงหวาดกลัววิ่งหนีไปที่เต็นท์นมัสการและจับเชิงงอนที่แท่นบูชาท่านจะขอให้พระราชาได้สาบานว่าจะไม่ประหารชีวิตของเขาด้วยดาบพะยะค่ะ ถ้าเขาแสดงตัวเป็นคนถือเกียรติผมของเขาสักเส้นหนึ่งก็จะไม่ตกพื้นแต่ถ้าพบความชั่วร้ายในตัวของเขาเขาต้องตายจงไปนำตัวเข้ามาเดี๋ยวนี้อโดนิยาข้าจะแสดงความเมตตาแก่ท่านจงกลับไปยังวังของเจ้า ขอพระทัยฝ่าบาท